سورة الفاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ اعمال نامے سے سابقہ گناہوں کی سیاہی دھونے کے لیے تیسرا عمل یہ ہے کہ دوران نماز جب امام سورۃ الفاتحہ کو ختم کرتے ہوئے آمین کہے تو پیچھے نماز پڑھنے والے بھی آمین کہیں، کیونکہ فرشتے بھی اس موقع پر آمین کہتے ہیں۔ جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب الاذان۔ مسلم کی روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے آمین کہے تو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، بس اگر بندوں میں سے کسی ایک کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم، کتاب الصلاح۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فضیلت صرف اسی انسان کو ملے گی جو مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرے گا۔